No i minęła godzina piąta. Z tej strony Justyna Grabasz i Ewa Wichrowska, a to jest oczywiście program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Trójka budzi. Świecie mruczy wciąż. Graj, wygrywaj, dąsi, w cesu dąż. Nie lej się, bądź chłop, koń za szansą trop. Nie leż jak ten snop, ciągle choć na topie, nie mów stop. Popatrz, gdzie są inni, a gdzie ty. Wygrywaj, nie wypadaj z gry. Lecz choć tak mi radzi świat, odpowiada nas do takich rad. Odpowiada nas do takich rad. Odpowiada nas do takich rad. O tak. O, o, o. Spoko, spoko. Szczęścia skarb.

Często występował w słuchowiskach radiowych i za tę formę twórczości w 1994 roku otrzymał Nagrodę Polskiego Radia. Złoty mikrofon za kreację postaci Polikarpa Lepieszki z powieści radiowej W jezioranach. Jest też cennym odtwórcą ballad Bułata Okudżawy. Idziemy dalej do roku 2000. Wtedy zmarł Vittorio Gassman, włoski aktor i reżyser, który zagrał w obrazach Gorzki Ryż, Wojna i Pokój, Zapach Kobiety czy Wielka Wojna. Pomimo sukcesu odniesionego w filmie, Gassman nigdy jednak nie opuścił teatru i założył szkołę teatralną we Florencji. W 2003 roku zmarła natomiast Katharine Hepburn, jedna z najsłynniejszych amerykańskich aktorek, właściwie legenda Hollywood. W 60-letniej karierze zagrała w ponad 50 filmach, m.in. Poranna chwała, Afrykańska królowa, Zgadnij, kto przyjdzie na obiad czy Żebro Adama. Była 12 razy nominowana do Oscara i otrzymała aż 4 takie statuetki. Urodziła się 12 maja 1907 roku. I na koniec premiera. Rok 1969. Wtedy miała miejsce premiera kinowa serialu Stawka większa niż życie. Po raz pierwszy polscy widzowie zobaczyli Hansa Klossa w teatrze telewizji. Później od 1965 do 1967 roku zostało wyemitowanych 14 spektakli. A spodobało się tak bardzo, że natychmiast zapadła decyzja o produkcji serialu telewizyjnego Stawka większa niż życie. No, myślę, że do tej pory miłośników tego serialu nie brakuje. La la la la la la la la la la la la la la. On the shoulders of the giants that have come before. Some of you have to move before we all can be talking. Hit the ground and change the mindset. standing on the shoulders of the giants that have come before. Some of you have to know before you hear them be talking. Hit the ground and change the mindset. Hit the ground and change the mindset. Hit the ground and change the mindset. Hit the ground and change the mindset. Hit the ground and change the mindset. Joseph i Mary Lister na antenie radiowej Trójki. A my teraz znowu na moment zanurzymy się w rejony rapowe, choć powód jest nieco smutny. Kilka dni temu zmarł Gift of Gab, jeden z członków formacji Blacklicious, jeden z najbardziej uzdolnionych technicznie raperów w historii. Może Państwo kojarzą utwór Alphabet Aerobics, w którym Gift of Gab każdy wers zaczyna kolejną literą alfabetu, choć właściwie nie to robi tutaj największe wrażenie. Ten utwór to jest naprawdę dowód na to, że zasłużył na miano jednego z najbardziej uzdolnionych i najbardziej zadziwiających raperów w historii. Now it's time for our wrap up. Let's give it everything we've got. Ready? Begin. Artificial amateurs aren't it all amazing? Analytically, I assault, animate things. Broken barriers bounded by the bomb beat. Buildings are broken, basically I'm bombarding. Casually create catastrophes, casualties, canceling cats got the canopies collapsing. Detonate a dime a tank, daily doing dope. Demonstrations, Don Dada on the down low. Eating other editors with each and every energetic, epileptic episode, elevated etiquette. Furious, fat, fabulous, fantastic. Flurries of funk, felt feeding the fanatics. Gift got great, global goods gone glorious. Getting godly in this game with the goriest. Hit 'em high, hella hype, historic. Oh hey, Holocaust hymns, hear 'em holler at your homeboy. Imitators idolize, I intimidate. In an instant, I'll rise in an irate state. Juiced on my jams like Jerry Curl's jocking joints. Justly, it's just me writing my journals. Kindly, I'm kindling all kinds of King Kong. Karate kick type Ritz in my kingdom. Let me live along like lyrically. Lessons is learned, lame louses just lose to my leverage. My mind makes marvelous moves, masses. Marvel and move, mini mock what I've mastered. Niggas nap knowing I'm nice naturally. Nap never lack, make noise nationally. Operation opposition off, not optional. Out of sight, out of mind, widening opticals. Perfected poem, powerful punchlines. Pummeling, petty powder puffs in my primes. White crank close, keep quiet as quantum. Quarrelers ain't got a quarter of what we gotta. Really raw raps, rising up rapidly. Riding the rushing radio activity. Super scientifical, sound search thought. Sonicing, stupefy saps that are soft. Tails 10 times, talented, too tough. Take that, challengers, get a tune up. Universal, unique, untouched, unadulterated, the raw, uncut, verb by smart, victorious, valid, violate vibes that are vain, make them vanish, while I'm all well, what a wise wordsmith, just weaving up words, weed it up on my work shift, Xerox, my X-radiation grows extra large, X-height letters, xylophone tones, yellow back, yak mouth, young ones, yawns, yesterday's lawn yard, cell, I yawn, zigzag zombies, zoom into the zenith, zero wins and thoughts over zealous rhymes, Z-Lot. Good. Can you say it faster? Trójka. Program trzeci. Entertaining lights, I'm in the sky, stars at night, fashioned by divine. The Avalanches i Oh the Sun. Jeden ze słuchaczy, pan Stefan, przekonuje mnie właśnie, że dziś będzie wspaniała letnia pogoda, o czym przekonuje ogniste wschodzące słońce. Jestem w stanie w to uwierzyć, ale zerknę jeszcze na mapę pogodową. I dziś faktycznie tego słońca będzie dużo, ale niestety pogoda może być dla nas trochę męcząca, a to wszystko przez rosnącą temperaturę. Dziś na Pomorzu temperatura nie wzrośnie poniżej 20-25 stopni, ale to jest jedyne miejsce, w którym będzie w miarę chłodno. Nad resztą kraju upalnie, lokalnie na zachodzie i w okolicach Tarnowa do 32 stopni. Co więcej, pojawi się także trochę burz, które lokalnie mogą mieć bardzo silny przebieg. Szczególnie niebezpiecznie może być na południu kraju, także warto śledzić wszystkie burzowe komunikaty. Ostatnio nie wierzę w inne, życie jak w filmie. Kiepski scenariusz przez to, że ostatnio niewiele myślę. Wiem jak wygląda, ma to tylko objazd. Choć nie mam planu, nie mam nawet bo. Nie zechcę też nie będę sam. Światło ekranu, demony. Nie pamiętam swoich słów. Czy to jakiś lip-sync jest? Kasku ścieram stada much. Czy to jakiś wyścig jest za szybko? Tu wszystko dzieje się za szybko. I nie ma planu na wcale. I nie mam czasu na spanie. I coraz mniej wiem o tobie, bo nie słyszałem jak płaczesz. Rozglądam się w obie strony. Backstage ze światłem czerwonym. Backstage ze światłem czerwonym. Backstage ze światłem czerwonym. Powiedz za kogo mnie masz i powiedz mi kim jesteś ty. I po co mam wodę lać jak nikt nie chce jej pić. Miałem na moment tu wpaść, a nie mogę bez tego żyć. Już oczy szerokie mam tak, że widać w nich chore sny. I nie mam mnie we mnie przez chwilę. Nie martw się, nie zabłądziłem. Trzymam się trochę na niby. Jak ty na fotach, wierzę w pizie. Życie do tyłu jak Chris Cross. W ciuchach jak Steve Jobs. Poczekaj, zawinę wszystko. Wtopię się w tło. I nie ma planu nas wcale. I nie mam czasu na spanie. I coraz mniej wiem o tobie. Bo nie słyszałem jak płaczesz. Rozglądam się w obie strony. Backstage ze światłem czerwonym. Backstage ze światłem czerwonym. Backstage ze światłem czerwonym. Znowu w realu jak Zizu. Bez pomysłu jak Tim Cook. Zacząłem liczyć już przyszłość. Mechanicznie jak Deep Blue. Ludzie mentalnie w przeszłości, nie wiemy gdzie iść. Już współczesne życie jest paradoksalne, jak Stary Testament czytany na Kindlu. O, czytany na Kindlu. Reklamy na winklu. Na plakatach ładny polityk, chyba wyrwany z castingu. Nie zrobi nic, będziesz rodzinę zabierał. Oglądać ocean plastiku, wiesz? Wiem. Planeta sobie umiera, a ludzkość się zmieni nawyków, wiesz? Wiem. Słyszałem jak płaczesz, rozglądam się w obie strony. Backstage ze światłem czerwonym. Backstage ze światłem czerwonym. Backstage ze światłem czerwonym. Lips Sync, Raz Mentalizm i Taco Hemingway. To przed chwilą na antenie radiowej Trójki. 28 minut zostało do godziny 6, a ja obiecałam państwu, że po 5.30 podam rozwiązanie samplowej zagadki Kto to słyszał, która polega na poszukiwaniu sampli oczywiście. I rozwiązanie już jest. Jest też ten, który odpowiedział najszybciej i był to, jak to często bywa, Nikifor. Oczywiście gratuluję. Pół godziny temu słuchaliśmy utworu Wild Wild West Willa Smitha, a sample, który pojawia się w tym utworze, pochodzi z piosenki I Wish. Oczywiście Stevie'ego Wondera, który nie mógł się dzisiaj nie pojawić. I Wish i Stevie Wonder. Rozwiązanie samplowej zagadki. Kto to słyszał? A ja mam dla Państwa ostatnie już dziś kalendarium. Tym razem kalendarium muzyczne, kilkuczęściowe. I na początek urodziny. W 1948 roku urodził się Ian Paice, angielski muzyk, współzałożyciel i perkusista grupy Deep Purple i co ciekawe jedyny członek zespołu występujący w nim nieprzerwanie od jego powstania. Grał gościnnie na płytach wielu artystów, w tym Paula McCartneya czy George'a Harrisona. A w roku 1953 urodził się, proszę Państwa, Colin Hay, australijski wokalista i gitarzysta, lider grupy Men at Work. Choć nie tylko, bo po rozpadzie Men at Work Hay wydał kilkanaście solowych albumów i zagrał też drugoplanowe role w kilku filmach oraz serialach. I myślę, że nie może tutaj zabraknąć piosenki o pięknej Australii, przeboju roku 83, Down Under. Freighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women glow and men thunder. Can't you hear the thunder? You better take cover. Buying bread from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under, where leaders blow and men thunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Jak słyszę ten utwór, to słyszę, proszę Państwa, lato. I myślę, że nie tylko ja. Down Under i oczywiście Men at Work to przed chwilą w radiowej trójce. A my kontynuujemy jeszcze kalendarium muzyczne i przechodzimy do roku 1968 i do premiery pewnego albumu. 29 czerwca tego roku zespół Pink Floyd wydał swoją drugą płytę zatytułowaną A Saucerful of Secrets i był to jeden z tych chyba najmniej znanych albumów Pink Floyd. I przy okazji ostatni, na którym wystąpił Syd Barrett, choć pojawia się w kilku, chyba tylko trzech kompozycjach. A my posłuchamy utworu, który płytę A Saucerful of Secrets otwiera. Let There Be More Light. Say Pink Floyd i przełomowy dla grupy album A Saucerful of Secrets, który obchodzi dziś, no już 53. urodziny. A ja mam dla Państwa jeszcze jedną rocznicę i kontynuację kalendarium muzycznego. Tym razem rocznicę niepłytową. Będzie to po prostu historia pewnej piosenki. W 1985 roku David Bowie i Mick Jagger nagrali razem własną wersję utworu Dancing in the Streets, czyli soulowego klasyka Marty Reeves i grupy The Vandellas. A to wszystko na potrzeby koncertu Live Aid. Kiedyś nawet próbowali zagrać ten numer razem z dwóch kontynentów, ale rok 85 trochę tę transmisję utrudnił. A potem tak się złożyło, że singiel Dancing in the Street z ich wykonaniem dotarł do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów. Moim zdaniem zdecydowanie zasłużenie. Okay! Tokyo! South America! Australia! Mam nadzieję, że udało się Państwu trochę porannie potańczyć. Dancing in the Street, Mick Jagger i David Bowie. To za nami. I tak jeszcze trochę tematycznie. Na koniec naszego spotkania posłuchamy utworu Fool on the Street Ricka Jamesa. Ale zanim to, ja się jeszcze z Państwem pożegnam. To była audycja Trójka Budzi, którą realizowała Ewa Wichrowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Dziękuję Państwu bardzo za obecność dzisiaj. Życzę wspaniałego dnia i do usłyszenia. We'll be right back. Somebody else is taking his place, and he doesn't know. big boy and so big.